diabią, chamaj tylko melalisz. A za mołaki nie skoria min penalty ma falisz. German jam lorep hak bejram, lilla Australia erba dało. Podolski klaska kawą mioler. allemaal. Brazil, Deru, Ahjar, Minom. In Brazil, Bdeu, Joror, Forma. De verre coast, Amla, Drogba. En Seken, Sabotem, Teil. Ut Nens, Goriachom, Fabian. Yeah. bashal el germania ta tom we het menos el men baral kasha right now call serbia det lev nei we het mal australia Holland, al messicano Hernández. Dalgi Argentina scoria uom, we het rig wainut neinte vet. Nelson Valdez o Cardoza, o Müller schnell.